Benvinguts a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. Ara mateix us parla, durant els propers gairebé 60 minuts, Rafael Corbí. Avui tenim un programa variat, un programa eclèctic, un programa amb artistes, amb generacions, amb instruments, amb estils molt diferents. És un d'aquells programes que nosaltres anomenem de vacances, perquè així estem nosaltres, però així també us volem acompanyar. Comencem amb Mary Lou Williams. Mary Lou Williams ens acompanyava al començament del nostre espai amb aquest tema que acabem d'escoltar. Una gran artista que ens portava la seva música a través de Jazznàtics, nascuda a Atlanta, Georgia, el 1910 i mort el 1981, fou pianista, compositora i arrangista de Stride Jazz. Després de la Mary Lou Williams, amb Mary Lou Blues, escoltem The Modern Jazz Quartet des de Atlantic Jazz Legends del 2014. Escoltem Romaine. one. What's her name? Huh? Candy. Why? Candy. Yeah. She gonna blow. Check it. Esteu escoltant els temes que a poc ens acompanyen a Jazznàtics amb el programa d'avui. Era Candy Dulford amb Candy, una de les peces que on podia trobar inclosa dins el Candy Store de l'any 2007. Després dels Modern Jazz Quartet and Romaine, ara és el moment de The Jazz Lunch Nicky Van. Des del 2014, en Place Queen, avui oferiran a tots els nostres oients It's a Kind of Magic. There. Després de la música de jazz lounge en Nicky Van, anem a escoltar peces d'un disc que s'ha publicat, que es va publicar el 2018. Recordem que amb el nostre programa l'havíem escoltat amb l'àlbum Introducing Robin McHale. El mes d'octubre de 2018 visitava Catalunya, visitava Palafrugell per participar amb el festival Costa Brava de jazz, i nosaltres avui la volem recordar precisament amb el Melodic Canvas, aquesta artista nord-americana, una veu consumada i molt bonica en el món internacional del jazz. Escoltarem peces d'aquest Melodic Canvas, com per exemple aquest Simple Man, un bonus track anomenat Il Amor Le Soleil, i també amb Leila. He's a man, some would say an outlaw, but underneath the surface, a simple man doing what he can. He goes to work early in the morning, up with the sun. He's working his fingers to the bone. He's a working man, doing what he can. Barely gets by with a roof over his head. Stays with his cousin and a couple of his friends. He doesn't speak the language that we hearing. No, he's a simple man, doing the best he can. Oh, don't we all bring the same? There may be trouble, 'cause he's walking along a fine line between freedom and doing time. A desperado with no crime. Stakes got high, he became a gambling man. Nowhere to go and nothing left to lose. He took a chance, hoping he would find, he'd find Il est mort. Il est mort, le soleil. Quand tu m'as quitté, il est mort, l'été. L'amour et le soleil, c'est pareil. Il est mort. Il est mort, le soleil. Mais je suis la seule. À porter le deuil. Et le jour ne franchit que mon seuil. Dormir sur le sable chaud. Hier pour nous, il faisait beau. Il faisait beau, même en hiver. Mais ça, c'était hier. Il est mort. Il est mort, le soleil. Thank you. She keeps making all the wrong choices that she's already made. She hides behind the shadows and the makeup on her face, tears dripping down like raindrops. Stop wasting your life on money and fame, when all you really need is just a dream you can't hold on to. It hurts so bad it shows, and Lila, don't you know? Can you feel the pain? Robin McKell amb el nostre espai, Robin McKell a Jazznatics des del 2018 amb Melodic Canvas. Acabem el repàs amb aquest disc amb It Won't End Up. But if people Així hem escoltat a Robin McKell, excepcional i ben acompanyada a través de Jazznatics. Però ara anem amb d'altres artistes ja per al tram final del nostre programa. Entre d'elles, René Marie, des de l'àlbum I Wanna Be Evil, With Love to Earth a Kid, del 2013, Peel Me a Grape. Jump to it. send out for scotch. Baby, call me a cab, pick me a rose, make my tea. Just hang around, pick up the tab. Don't you manhandle me, dinner and candle me. Don't overpower me, candy and flower me. Never outthink me, just make me. Polar bear, rug me, but please don't bug me. New Thunderbird me, I know you heard me. I'm getting hungry. Peel me, peel me, we'll be right back. així hem arribat fins a la final del nostre programa amb John McLaughlin and the Fourth Dimension, des del 2017 Life of Ronnie Stott i aquest Sanctuary amb la bona música de la Mahavishnu Orchestra. Doncs és el moment d'acomiadar-nos, és el moment de dir adéu amb aquesta nova edició de Jazznàtics avui, excepte la part de la Robin McKell més eclèctica. Ens acomiadem, m'acomiado amb Peter Cincotti, és que la veritat és que m'encanta, des del Some Kind of Wonderful, aquest és el tema que extraiem del seu àlbum del 2007 Jazz to Be With You. En Peter Cincotti va néixer a la ciutat de Nova York el 1983. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera a Jazznàtics, a reveure. All you have to do is touch my hand to show me that you understand. Something happens to me that's some kind of wonderful. Anytime my little world seems blue, I just have to look at you, and everything seems to be some kind of wonderful. I know I can't express this feeling of tenderness. There's so much I wanna say, but the right words just don't come my way. I just know when I'm in your embrace, this world is a happy place, and something happens to me that's some kind of wonderful. I wanna say, but the right words just don't come my way. I just know when I'm in your embrace, this world is a happy place, and something happens to me that's some kind of wonderful. Some kind of